Radio Brussel. Action, I Love Techno Outdoor in Lommel zitten we all areas tot 3 uur vannacht met straks een pak grote namen. En bij mij en bij Jeroen aan tafel nu een groot talent, een zeer groot talent. Iedereen die een beetje into techno is, zal zeker zijn naam respecteren. We'll be right back. I'm Ja, Dave Clark, die hoor je ook nog vandaag. En dit was natuurlijk Sven Veit. Sven Veit, live vanuit Lommel. Wij zitten hier nog de hele avond en een groot stuk van de nacht live vanuit Lommel. Met straks ook Roger Sanchez. Daar hebben we nieuws van dat hij iets later zal aankomen, omdat zijn vliegtuig vertraging had. Maar hij komt hier wel zeker vanavond langs bij ons, Roger Sanchez. Zo dadelijk meer van op Action. I Love Techno Outdoor.